بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ حیا کے غلبے سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پیر پھیلا کر سونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور بیت الخلاء میں سطر کھول اور بھی زائد باعث سے شرم معلوم ہوتا ہے. یہ حالت رفیہ ہے. پھر غلبے کے بعد اعتدال ہو جاتا ہے جو اس سے ارفع ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے حیا کا بیان فرمایا کہ حیا کا بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا. غلبہ اس غلبے کی وجہ سے پاؤں پھیلا کر لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے میں پاؤں پھیلا کر لیٹ جاؤں؟ ایسے ہی فرمایا کہ بیت الخلاء میں کپڑا ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے میں کپڑا ہٹا دوں سطر سے جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اس غلبہ حال کے بعد پھر ایک اور درجہ آتا ہے, وہ اس سے اونچا ہے. اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. ضرورت کے موقع میں یہ کام کرنے جائز ہو جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں. یہ اونچا درجہ ہے. یہ درجہ اونچا ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو ٹانگیں لمبی کر لیتے ہیں, ہم تو مارے گئے. نہیں, مارے نہیں گئے, بچ گئے. اس لیے کہ اس سے اونچا درجہ یہ بھی ہے کہ اعتدال سے کام لے. وہ ٹانگیں پھیلا دے لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور روب اور شرم و حیا موجود ہو. گناہ نہ کرے. گناہ کیا تو اب حیا ختم. حیا گناہ سے روکتی ہے. جی ہاں, حیا کے معنی ہوتے ہیں التغیر لخوف العقاب او المذمت. التغیر خوف العذاب او المذمت. خوف ہو کہ کوئی برا کہے گا, خوف ہو کہ عذاب ہوگا. ان دونوں وجہ سے طبیعت میں ایک تبدیلی آ جائے, ڈر لگے, اس کو حیا کہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور حیا کا اونچا مقام یہ ہے, ان مولا کا یراک ہے سنہاک. ان مولا کا یراک ہے سنہاک. یہ بات پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس جگہ میں بھی دیکھ رہے ہیں جس جگہ جانے سے منع فرمایا, یہ گناہ کی جگہ. ان مولا کا یراک حیث نہاک. نہاک جہاں روکا ہے اور تم وہاں جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ حیا کا اونچا درجہ ہے. جب یہ درجہ آ جاتا ہے تو آدمی گناہ بالکل کر سکتا ہی نہیں. جو گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو یہ درجہ اعلیٰ درجے کا نصیب ہوتا ہے, وہ بالکل گناہ کر سکتے ہی نہیں. اولیاء اللہ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے, ان کو بھی گناہوں سے بچایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے عصمت ہوتی ہے, گناہ کر سکتے ہی نہیں. اولیاء اللہ کے لیے حفاظت ہوتی ہے, گناہ کر سکتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں, کر سکتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جی ہاں, تو انبیاء علیہ السلام میں حیا کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی گناہ کر سکتے ہوں تو پھر ان جیسا بننے کا حکم نہ ہو کہ تم نبیوں جیسے بن جاؤ. بھی وہ تو گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی گناہ کریں, اس لیے انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے. کہیں جو پکڑ ہوئی ہے وہ خلاف اولا میں ہوئی ہے, خلاف اولا جائز کام تھا لیکن خلاف اولا تھا, وہ کسی نبی سے سرزد ہو گیا. ٹھیک, خلاف اولا کام تو ہو سکتا ہے نبی سے, گناہ نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھا لیا جنت میں, تو یہ خلاف اولا ہی کا درجہ تھا. شیطان نے قسمیں کھائیں کہ یہ تم کھانے میں تمہیں فائدہ ہے, تمہیں روکا تھا لیکن اس وقت تم نئے نئے آئے تھے, اب تو رہتے رہتے کافی عرصہ ہو گیا, اب تو ممانعت ختم ہو گئی اور قسم کھا کر یہ باتیں کہیں. آدم علیہ السلام کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قسم کھا کر جھوٹ بولے یہ ہو سکتا ہی نہیں, اس لیے اس کے کہنے میں آ گئے. اس نے قسم کھا کر کہا ہے, معلوم ہے کہ جو کہا اس نے غلط نہیں کہا, کہ اس وقت آپ کو منع کیا تھا, آپ نئے نئے آئے تھے, ابھی جنت سے مناسبت نہیں ہوئی تھی, اب تو آپ کو رہتے رہتے کچھ عرصہ ہو گیا, جنت سے مناسبت ہو گئی, جنت کی ہر چیز سے مناسبت ہو گئی, اس لیے اب تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں کسی قسم کی, کسی درخت سے, کسی پھل سے, کسی پودے سے, کسی قسم کی کھانے کی آپ کو ممانعت نہیں ہے. اس کی باتوں میں آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور دانہ کھا لیا. بعضوں نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے, شیطان جب آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا, ہائے ہائے اب تو میاں بیوی میں جدائی ہونے والی ہے, جدائی ہونے والی ہے, جدائی ہونے والی, رونا چیخنا شروع کر دیا. آپ نے وہ دانہ نہیں کھایا, جب تک وہ دانہ نہ کھائیں جنت پہ ہمیشہ رہ نہیں سکتے, اب تو آپ الگ الگ ہو جائیں گے. تو اس چیخنے رونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کچھ گھبرا گئے, اور یہی مکر عورتوں نے سیکھ لیا شیطان سے. کوئی چیز منانی ہو تو عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں, خوب چیختی ہیں, روتی ہیں, آدمی سوچتا پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہے. تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, صرف چیخنا ہی ہوتا ہے, اور آنسو تو ان کے بالکل اختیار میں ہوتے ہیں, جب چاہیں بہا لیں.